เรื่องมนต์ตวาดผีคาถากันไหลตายตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ผลใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนั้นจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตของตนเองตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นวันพระอีกเช่นเดียวกันซึ่งเวรมาบรรจบครบรอบอีกครั้งวันนี้อาตมาก็คิดแล้วคิดเล่าว่าจะเอาธรรมะข้อใดมาเล่าให้ท่านประชาชนฟังเนื่องจากว่าวิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลกคือในปัจจุบันนี้มันมีปัญหามากมายกายกองทั้งที่ความเจริญร่ำเริงสิวิไลแต่จิตใจคนฉะนั้นจึงมืดมนอนธการยิ่งนักเพราะที่แท้จริงก็คือความขาดซึ่งขาดธรรมนั่นเองจิตใจคนได้มืดมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นปัญหาไปหมดเลยเป็นอย่างนี้ยามเมื่อโมหะห่มโรคตาสิหอนแห่งหุ่นแล้วว่าสันยามในเส้นขาดขอนบ่มีหูต่ำสูงฟุ้งมุนักปักเจ้าสิลงหอมพ่วมขึ้นสิบดป่วยตามแผนแกนเดิมดิ้นในตังไม่มีที่ต่ำที่สูงเมื่อศีลธรรมขาดแคลนโมหะความลุ่มหลงเกิดขึ้นกันไม่มีผู้ใดตักเตือนแม้แต่นักปราชญ์อาจารย์ก็พากันหลงไปด้วยกันที่โบราณเขียนไว้ฟุ้งมนักปราชญ์เจ้าลงหอมความคิดสิบตัวตามแผนแกนเดิมวินัยต่างยังมาอาจารย์เจ้าแปลสนศักดิ์สูตรไปสู่สระแปดฐานทั้งเอโมอาสระปฐมฐานเฮี้ยห้อมหัตถบาทพยัญชนะเป็นที่จังผสมหายออกเสียงยังมาดาวเสด็จใหญ่อังลงมาเถอะเมื่อใดหนูกับทุ่งมะขวบแปะแปะให้เอินว่าอันทะกาเลยามมืดเวลามืดอันตกาเล่นั่นคือยามคนใจบอดมือแปะด่านบันทิเสือให้เห็นตองเจ้าปัญญาเสียมแหลมคมคงเสียสองเห็นตีเหี้ยมเป็นโพหุ่งเพิ่มสิ่งสองขานี่เอาท้อนว่าสันถ้าเกินคิดดูว่าถ้ามันมืดขึ้นมาแล้วอะไรมาก่อมองไม่เห็นมีแต่สิ่งเป็นพิษเป็นภัยหวาดกลัวกันไปหมดเลยยามได้โลกในเสียงสูญขาสิ้นธรรมยามนั้นโลกกากวยเกินตะลังตะลายหย่องของธรรมเจ้าองค์พุทโธเขียงมิลินดินและฝ่าแตนดาวกระเดิงงวยทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบกระเทือนกันไม่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศลกขาดป่าไม้ภูเขาตลอดทั้งสัตว์ตาวาสิ่งบินอยู่บนฟ้าปลาที่นอนอยู่ในน้ำก็ดีจะกลายเป็นสิ่งที่เดือดร้อนไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาช่วยจึงบอกว่าดินและฝ่าแดนดาวกระเดิงหวยคนขาดสิ่งขาดทำจิตใจมืดมนอนธการพระเจ้าพี่พื้นไอ้ส่วนแสงเทพจะตุโลกหลังล่วงลำซอยบ่เคลื่อนพายบนผอมแท้หลวงเมฆขลาดต่ำลุมฝ่าแสนทางเทพประดามาให้สักไถเทพผ้าทุกเทพมาซอยหนาวดึงขึ้นกระบอกขึ้นแต่แล้วไม่มีใครจะช่วยได้ต่อให้พระอิศวร ที่เป็นใหญ่แสนทีบแสนทวีปนั่นนะมีความยิ่งใหญ่อยู่ทั้งแสนทวีปควบคุมไปจตุโลกบาลทั้งสี่เทพไทยเทวาแทนหลวงเมฆลาดกำลุงฝ่าแสนทางเทพพดาช่วยไว้ได้ทั้งนั้นมเหสัตไถเทพผ้าทุกทีปผู้เป็นหลักเป็นใหญ่เทวดาฟ้าดินที่เป็นใหญ่อยู่ทุกทวีปมาซอยหนาวดึงขึ้นบ่ขึ้นได้แล้วพูดไปผู้ภาษาลาวไปบังภาษาไทยไปบังกองให้อภัยเทพเพิ่นอินพร้อมเปลี่ยนซอยได้บ่คันเป็นเฮาพี่น้องไล่เข็มหอมถ้ำทุกสำสันตัดป่าขนานกพร้อมทั้งฟุ้ง ผู้ปลาเต่าห้อยในน้ำลูกโคดาวแดนพ่องไผ่เถื่อนผู้ใหญ่พาแผ่นลานทลายลมเล่าเล่นไม่มีใครช่วยได้ถ้าขาดสินขาดทำแล้วแม้แต่สัตว์สาวาเสียงนกหนูผู้ปลาเต่าห้อยอยู่ในน้ำบนฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามันจะถูกทำลายพินาศเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคไหลตายกันและก็หวาดกลัวกันที่สุดแต่ทำไมเราไม่ไปมองดูว่าอาการไหลตายคือตายอย่างกระทันหันเนี่ยมันมากในหมู่มนุษย์พอเจอเข้าหน่อยหนึ่งก็ร้องจากนะมันตีกลับมาแล้ววันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องมนตวาดผีคาถากันไหลตายอีกภาคสองเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตกันมากอีกแล้วแทนที่จะเป็นวันสองวันจะเลิกหายไปบางแห่งหนักเข้ากว่านั้นไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วพวกผู้ชายกลัวผีแม่ใหม่จะมาเอาไปเป็นผัวดีเป็นหยังได้เมียแม่ใหม่ฮะคนหนุ่มสาวสาวค่าสินสอดมันแพงในเมียแม่ใหม่ดีด้วยเศร้าตายมีแห่ง ตายเศร้ามีแห่งเป็นยังไงแต่นี่หวาดกลัวเออนั่นแหละนะคนเราขาดสินขาดธรรมก็หวาดกลัวกันอย่างนั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในผลกรรมถ้าหากเราทำดีคิดดีพูดดีอยู่อย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรประโลกก็ไม่หวาดกลัวส่วนมากเราจะเห็นได้ว่าคนที่กลัวไหลตายเป็นคนไม่ค่อยมีสินมีธรรมเป็นคนไม่มีทรัพย์ภายในไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในบาปในบุญในคุณในโทษไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองได้ทำอะไรมาดีงามเพียงพอแล้วถึงกับว่าพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้เยอะที่ไหนก็ได้แต่นี่มันเกิดโรคประสาทคุกคามกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองข้าราชการจะถูกย้ายก็เป็นโรคประสาทจะตายกันขึ้นเพียงแต่จะย้ายไปทำงานที่อื่นในหน้าที่เก่านี่ก็หวาดกลัวกันแล้วเพราะความไม่มั่นใจพอไปที่อื่นจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้ไหมมันจะโกงกินได้อย่างนี้ไหมอะไรต่างๆหรือจะถูกไล่ย้อนหลังสอบสวนทิ้งอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทิ้งความรู้สึกเร็วๆเอาไว้เบื้องหลังหรือไม่ล่ะเนี่ยมันมีแต่สิ่งหวาดกลัวเพียงแต่จะย้ายไปทำงานไม่ใช่ตายนะแต่พูดถึงเรื่องตายก็ยิ่งหวาดกลัวคนที่หวาดกลัวในโลกนี้กลัวจะล้มจะตายหนึ่งก็คือกลัวในโลกหน้าอีกด้วยกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดกลัวว่าตายไปแล้วจะตกนรกทำมั่นใจว่าตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์มีคุณงามความดีไว้พร้อมสวรรค์ดีกว่านี้หลายร้อยเท่าถ้าอย่างนี้มันจะอยากอยู่ไหมเมื่อมันจะอยากไล่ตายมาเร่งนี่บอกเฝ้าตายก่อนมูเขาคิ้วขันที่ได้ไปอยู่สวรรค์เหมือนพันเอกสนอไปเห็นแล้วไม่อยากจะลงมาแต่นี่ไม่มีความมั่นใจไอ้ตัวความมั่นใจนี่แหละคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์ภายในข้อแรกศรัทธาเป็นยาสารพัดอย่างคำว่าศรัทธาอย่าเพิ่งหลงไปถึงความเชื่องมงายนะไอ้ที่เชื่อว่าผีเมียไม่จะมาเอานี่ก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาของพุทธศาสนาหรือว่าศรัทธาที่งมงายที่มันไร้เหตุผลอันนี้เขาไม่ถือว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเขาไม่ถือว่าศรัทธาดอกศรัทธาต้องมั่นใจในเหตุในผลที่ถูกต้องศรัทธาจะดีแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า confidence ไม่แปลว่า faithful แต่เราเข้าใจเป็น faith คำว่า faithful เลยความเชื่อถือนั่นเป็นศาสนาอื่นทั้งนั้นเป็นคำสอนของศาสนาอื่นแต่ในทางพุทธศาสนาต้องมีคำว่ามั่นใจไม่ใช่เชื่อธรรมดามั่นใจจะโดดลงไปในกองไฟเดี๋ยวนี้ก็มั่นใจถ้าหากจำเป็นจะต้องโดดเพราะว่าเราจะไปสู่สิ่งที่ดีที่งามกว่านี้นี่จึงแปลว่า confidence พุทธศาสนานั้นแปลสถาว่า confidence ไปเปิดพระไตรปิฎกก็จะเห็นสถานี้เตือนไปหมดเลยภาระห้าก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาอินทรีย์ห้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาอ้าวอริยมรรคมีอยู่พวกอริยทรัพย์ก็ตั้งต้นด้วยศรัทธาอริยวัตถิธรรมธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จมีแก่นมีสารในชีวิตก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธายะสีเลนะจูพยังนะศรัทธายะสีเลนะปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดมีศรัทธามั่นใจมีศีลการประพฤติปฏิบัติที่ถึงพร้อมสดับศึกษาในการศีลสละมีสติปัญญาอยู่อย่างนั้นโสตาลิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัพพบุรุษเป็นบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเช่นนั้น อาหายะซาลมิเทวะอัตโนบุคคลจอมถือเอาสาระแห่งชีวิตของตนตนในโลกนี้ไว้ได้เดี๋ยวนี้กระเจิดกระเจิงเพียงแต่เขาหลอกว่าผีแม่มองแม่หมายจะมาเอาไปเป็นผัวคุยวิ่งทะเลทะลาเต้นแรงเต้นกาพากันไปซื้อเอายาทาเล็บมาทากันแล้วตัดเตื่อยกทรงนี่ผีมันสิมันงอปานนั่นบ่บ่ฮู้จักทำไมมันจึงฮู้จักอย่างอื่นที่มันยิ่งไปกว่านั้นเพียงแค่มันนุ่งผ้าถุงนอนอย่าว่าแต่ผีเลยคนธรรมดาโง่ๆก็ยังรู้เออนี่เป็นผู้ชายทำไมจะไม่รู้แต่ที่มึงโง่กันมากไปกว่านั้นขออภัยพี่เจตาจังช่วงจับรุนแรงเดี๋ยวนี้หนักไปแม้แต่อยู่ในวัดพระแท้ๆแกยังทาเล็บแดงๆย่านผีแม่ไม้นั่นเห็นไหมล่ะจะเอาใครมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจฟุ้งมุนักปาดเจ้าก็ลงหอมพ่วมเขิดสิบตัวตามแผนแกนเดิมวินัยตั้งเห็นไหมไม่เชื่อเลยคำสอนพุทธเจ้าแต่กลับไปเชื่อข่าวลมๆแรงๆข่าวคมลอยโอ้คนโบราณท่านว่าผีสร้างหายพกจอบกินตับบอดคอคนเฮาร้อนหลอกกินกันเท่สั้นผีมีหลายจำพวกที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีหลอกเป็นผีดิบยังไม่ทันได้ตายเที่ยวหาหลอกเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของได้ยินข่าวว่าใครมีอะไรอยู่ที่ไหนจะอยู่ใกล้อยู่ใครจะไปติดต่อขอยืมอะไรอย่างนี้ขอเช็คให้แต่ก็เป็นเช็คปลอมถึงเวลารับเงินไปเบิกก็เอาเงินไม่ได้จะหาตัวเจ้าของเช็คก็ไม่เห็นดีเช็คเด้งก็เป็นผีอีกชนิดหนึ่งนอกจากผีดิบจำพวกนี้ยังมีผีดิบจำพวกอื่นนับไม่ถ้วนหลอกล่อกันก็พากันว่ากันกลัวไปถากต้นไม้นิ้วเอาต้นนิ้วมาทำเป็นรูปประหลัดเค้กรูปอวัยวะเพศโอ้ยน่าอับอายสมเพชเวทนาคนศาสนาอื่นเขาเห็นคนไทยชาวพุทธเขาจะหัวเราะเยาะนี่ช่างบ้องตื่นในทางสติปัญญากันเหลือเกินเฮ้อน่าสงสารเอาถ้ากลัวตายจริงๆก็ต้องรอฟังคาถากันไหลตายมนตวาผีคงจะต้องพูดกันต่อไปแล้วแต่ก็ขอเคลียร์พื้นที่ให้กระจะกันอีกสักทีหนึ่งจะให้อะไรมาช่วยเทวดาช่วยไม่ได้ปลัดคิกช่วยไม่ได้ทาเล็บแดงๆเขียนปากแดงๆเขียนคิ้วโกงๆใส่เสื้อยกทรงดัดผมเสื้อผ้าถุงสื่อสินมาใส่เว้ยผีบ้านยังน้อยจะมางอเอากระดอกกระเดียคันที่อยากกินคันกินได้อีลีคันแมนอีลีมันจะมางอปานนั่นบ่อันนี้น่าสงสารที่สุดบางบ้านไม่ได้รับแต่นอนนัดกันไปตำมะคงติ่งเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดวาอารามทั้งหลายช่วยกันประกาศธรรมะของพระศาสดาจุดตะเกียงไห่แย่งแสงแจ่งหงส์ฟุ้งฟุ้งบอดใบเขาบ่หงอาสางเขาจุดตะเกียงไหวคนตาดีสิเห็นหงดอกหน้าวะสันพูดอยู่อย่างนี้แหละคนตาดีจะรู้คนมีสติปัญญาฟังแล้วก็จะรู้อย่างนี้เราเกิดโรคขึ้นมา2ชนิดคือโรคโลภะโทสะโรคโลภะกับโรคโมหะโลภอยากได้จนนอนไม่หลับกัดแกว่งกระวนกระวายก็เลยพากันเบียดเบียนจะขอเล่าความจริงให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังเบียดเบียนธรรมชาติทางพงไพ่ป่าแปลงตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมก็น่านั่นหนึ่งนี่ซัดสิงเน่าอยู่หนามพากันดิ่มดันตายมันเป็นไปหมดทุกสัมสันสัตว์ป่าขนาดนกผอมทั้งฟุ้งปูปลาเต่าห้อยในหนามลูกโคดาวแดนพงไพ่เทือนพาใหญ่พับผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่อมลาวเลี่ยนนี่ฝีมือของมนุษย์ไปทำลายป่าเขาลำเนาภัยจนนกไม่มีที่จะจับนอกจากนั่นก็ยังสร้างความเร่าร้อนให้แก่โลกจนปูป่าอยู่ไม่ได้น้ำเป็นพิษมีแต่สารพิษอยู่ในน้ำมีตั้งแต่เอซิสเรนมีฝนตกลงมาก็เป็นพิษอยู่ในน้ำปูป่ามันก็ไหลตายแต่นี่ปลาไหลตายเห็นไหมล่ะอยู่ดีๆก็ได้ก็ได้ก็ได้ขึ้นมาตายพวกที่ยังไม่ตายเป็นมะเร็งตายบาดเจ็บชีวิตลอยจะลอยเจเล่นี่ปูปลาเต่าห้อยในน้ำพากันตายลูกโคดาวแดนไผ่พงเทือนต้นไม้ต้นไหลพากันไหลตายดงขวงใหม่นี่ไก่บ่ได้สั่งบ่ยังห่วมห้องดงกว่างเป่าแปนต้นไม้ก็ยังตายทันทีเลยไหลตายเดี๋ยวนี้มีเลยเครื่องตัดกันนอกจากนั้น เมื่อมันตายเข้ามากๆพ่อใหญ่พาแผ่นลานทลายหล่มเหลาเรียนภูเขาก็ไหลตายว่าแต่คนเลยอยู่ดีๆขุดภูเขาไปทางภูเขาทางจนเตียนทำไร่ทำสวนทำให้ต้นไม้ตายก่อนที่นี่ไม่มีอะไรยึดฝนตกมาค่ะชั้นล่างน้ำก็ไหลภูเขาเปื่อยละลายเลยภูเขาไหลตายบ้านกระทูลนครศรีธรรมราชปักใต้บ้านเราภูเขาไหลตายมาก่อนแล้วคนไหลตายมันก็มีมาอยู่อย่างนี้แหละสมัยโบราณเราก็ตายกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้นะมันจะตายมากจำไว้ให้ดีมันมีเหตุเยธรรมาเหตุตุภาสัมตั้งหลายมันมีเหตุเป็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่นี่สัตว์ทั้งหลายเขาไหลตายมาก่อนต่อมาต้นไม้ก็ไหลตายต้นไม้ไหลตายแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไหลตายเต่าผู้ห้อยปูปลาทีนี้ก็หลังจากนั้นภูเขาไหลตายไม่มีต้นไม้ยึดฝนตกมาละลายอย่างบ้านกระทูลของเรายังไม่พอภูเขาแข็งๆภูเขาหินเจาะลงไปใส่ดินไดนาไมต์ระเบิดไดนาไมต์เข้าไปช็อตระเบิดตูมภูเขาแตกกระจายอ้าวรถตักๆใส่รถดำวิ่งขึ้นไปใส่คัตเชอร์แพนโม่ออกมาจ่อยออกมาเจาะหินฝุ่นตลบกบตลาดเอาหินมาบดมาฝนกินดินเอาดินมาทำปูนซีเมนต์ที่นี่หมดเขาเป็นลูกๆปูนซีเมนต์ก็ขาดแคลนไม่มีไม้ที่จะทำบ้านทำช่องที่นี่ก็พากันเอาดินคือเอาปูนซีเมนต์นั่นแหละมาทำบ้านทำช่องปูนก็หมดขาดแคลนทำไม่ทันนะวันที่ภูเขาจะละลายไปฝุ่นตลบกบตลาดที่ย่อยปูนย่อยฝุ่นอะไรต่างๆนั่นมันลอยฟ้องกันไปในอากาศอ้าวพลังงานนิวเคลียสารพลูโตเนียมเอ่ยพลังงานพวกแก๊สในอากาศก็ดีพวกน้ำมันต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมจากท่อไอเสียของรถของเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันจะไปไหนมันก็ลอยขึ้นไปรวมกันข้างบนก็รวมตัวกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนฝนก็มีแต่พิษแต่ภัยตกลงมาที่นี่ถือต้นไม้ต้นไม้ก็ตายไม่ต้องมีคนถางเดี๋ยวนี้ต้นไม้ในประเทศจีนที่เมืองถ่านหินแถบมณฑลเสสวนทางโน้นตายกันบ้านเบอะเลยไม่มีใครทางต้นไม้ไหลตายยังไม่พอในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศทะเลทรายทางซาฮาราทางประเทศมาลีไปนู่นไม่มีใครทางต้นไม้ไหลตายยืนตายกันไปเป็นแถวไปดูไม่ไกลไม่ไกลแค่โรงงานอุตสาหกรรมตรงไหนมีต้นไม้จะไม่งามละตรงไหนมีโรงงานเยอะๆต้นไม้งอกแล้วก็ไม่ค่อยเจริญนี่มันก็จะไหลตายเหมือนกันอย่ามากล่าวอะไรทั้งคนเมื่อปูปลาต้นไม้อะไรตายไปหมดแล้วสัตว์สาวาสิ่งไม่มีที่จะอยู่จะกินความร้อนในโลกสูงขึ้นความร้อนในโลกสูงขึ้นตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเรามันร้อนถึงขนาดนี้ไหมมันไม่ร้อนถึงขนาดนี้ความร้อนในโลกมนุษย์นี่ร้อนสูงขึ้นหน้าร้อนก็จะยืดมากขึ้นเดี๋ยวนี้ประเทศอุตสาหกรรมทางประเทศอเมริกาก็ดีทางประเทศกลุ่มยุโรปก็ดีพากันหวาดกลัวภัยต่อความร้อนภัยของอากาศเป็นพิษนอนตายนั่งตายยืนตายไหลตายฝรั่งมั่งค่าก็ไหลตายเหมือนกันตายจากโรงงานอุตสาหกรรมตายเพราะความเครียดเป็นกำไรปรารถนาที่สุดนี่แหละภาคอีสานของเรามันร้อนกว่าภาคกลางร้อนกว่าภาคใต้ปัญหาใหญ่คือ1อากาศเป็นพิษสองสภาพแวดล้อมเป็นพิษความร้อนของกายนี่ร้อนขึ้นมากแล้วความร้อนของใจเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพราะความอยากอยากอันเกิดมาจากความโลภโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมตั้งหลายเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นก็อยากเด่นอยากดังก็ทะเยอทะยานลอดแหล่นดิ้นรนยื้อย่างตะแหวงหาอยากได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เต้นโตนโยนไปเมืองนอกเมืองนาอพอจะไปได้ไปเอาไร่เอานาไปจำนองเป็นหนี้เป็นสินก็ยอมเราชอบเสียงไปตายกันเอาดาบหน้านี่คนไทยเราชอบเสียงกันอย่างนี้คนอีสานเราชอบเสียงกันอย่างนี้หลังจากนั้นหากมันไม่ได้ดังใจการทำงานหนักๆที่เคร่งเครียดตลอดการทางกายจิตใจก็คิดหนักทำงานหนักทางจิตทางใจทำยังไงจะได้อย่างนี้ทำยังไงจะมีอย่างโน้นเป็นหนี้เป็นสินถูกบีบถูกคั้นงานหนักทางกายงานหนักทางใจที่มันคิดนอนก็แทบจะไม่หลับพลิกไปพลิกมาพอจะหลับไปได้บางทีหลับล้าไปเลยยิ่งได้ข่าวว่าผีแม่ไม้จะมากินหัวเข้าไปอีกยิ่งกลัวจะตายจากโรคจากเมียจะตายจาก สิ่งที่ตนเองรักหึงหวงเกิดโรคอุปทานซ้ำซ้อน attached disease ขอพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเรียกว่าโรคความยึดมั่นถือมั่นเกินโอ้ยตายขักบาดเนี่ยยิ่งย่านตายคิดไปคิดมาเป็นกระวนกระวายจิตใจตกต่ำเกิดโรคแทรกซ้อนเรียกว่าโรคทางใจเจตสิโกโลโกโรคทางจิตที่เข้ามาควบคุมเข้ามาอันเป็นผลมาจากโมหะอันเป็นผลผลของอวิชชาก็เลยเกิดมาเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะมีอีลีเห็นอีลีพี่ไม่ไหวจะมาเอากูขักบาดนี่กูบ่นอนหัวมันดอกพี่ไปพี่มาม่อยหลับไปฝันเห็นแม่ใหม่มาเออไหลจะตายมีคนปลุกขึ้นมาฟื้นก็มาบอกกันต่อไปเมื่อคืนมาดึงขาคอยแล้วว่าจะนะวายพากันย่านเบิดบ้านเบิดเมืองบ้านนี้อุปทานใหญ่ขึ้นควบคุมนี่คนโบราณพันว่าตื่นงัวตื่นควายรั้งกันไว้ตื่นประชาธิปไตยแบบกระต่ายตื่นตูมจอมปวกจอมเดียวขี่ม้ากองเดียวถ้าใครไปเกิดกลัวขึ้นมาหักดอกไม้บูชานะคนนี้ก็บูชาคนโน้นก็บูชาเรียกว่าพลังงานทางจิตพลังงานแห่งความเชื่อมันได้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านไปไม่เชื่อไม่ทำตามเชื่ออยู่ไม่ทำตามแต่มีความหวาดกลัวลึกๆอาจจะชักดิ้นชักงอตาตั้งขึ้นมาเพราะอุปทานภาษาพระเรียกว่าอุปทานนี่แหละเป็นตัวทุกข์ปัญจุปนานขันธาทุกขาว่าที่จริงขันธ์ห้าอุปทานคือตัวทุกข์ทำไมมีอุปทานหมดกิเลสหมดความทุกข์ไม่เป็นเจ้าของความเป็นความตายอะไรเลยพระพุทธเจ้าว่าชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามรณังปิทุกขาโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสปายาสาปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นอนเป็นหนี้เป็นสิ้นเสร็จแล้วท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นทุกข์ตัวใหญ่มันอยู่นู่นปัญจุปนานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ก็คือกลุ่มของกายกลุ่มของความรู้สึกเวทนานั่นกลุ่มของความจำได้หมายรู้ความสำคัญมั่นหมายกลุ่มของความคิดปรุงแต่งกลุ่มของความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมกันเรียกว่า5กลุ่ม5ขันธ์ขันธ์แปลว่ากลุ่ม The five group of aggregateนะกลุ่มของสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นคือพูดง่ายๆย่อลงมากับกายกับใจจิตมันเข้าไปยึดอุปทานยึดในกายนี่ยึดในใจยึดในความรู้สึกนึกคิดยึดในความปรุงแต่งว่ามันจะเป็นอีหลีอุปทานนั่นคือความยึดมั่นภาษาไทยว่ายึดมั่นถือมั่นภาษาอังกฤษว่า attachment ขออภัยว่ามันหลายภาษาอันพวกนี้แหละมันมากินหัวมันก็เลยเป็นทุกข์กันแหละถึงขนาดเขาว่าจะให้งูพิษกัดตายนักโทษที่ถูกจับไปให้งูพิษมันกัดตายก็เลยเอาน้ำไผ่ไปเสียบจับเข้าไปในหัวเท่านั้นเองมันสลบมันตายไปเลยอ่อนเข่าไปเลยนึกว่า งูเข่างูจงอางจริงๆอันนี้ก็คือกันย่านหลายนอนบ่หลับกระสับกระส่ายหลับตาลงไปก็เลยฝันเห็นแม่ใหม่อีหลีว่าไอ้ผัดว่าสมาไหลตายดีแท้ภาคอีสานเราจะต้องร้อนกว่าภาคอื่นความร้อนของโลกได้สูงขึ้นไม่มีป่าไม้ที่จะให้ความชุ่มเย็นในเวลากลางวันไม่สามารถที่จะดูดซับเอาน้ำให้เกิดความชื้นในอากาศได้อากาศก็ไม่มีวิตามินนอกจากนั้นสารพิษต่างๆที่ลอยและล่องอยู่ในฟ้าตกลงมาเป็นเมฆเป็นฝนเนี่ยมีพิษมีภัยกันทั้งนั้นนับวันที่มนุษย์จะไหลตายกันเป็นจำนวนมากคือจะตายอย่างกระทันหันคนโบราณพนวาเสียขอนขอนเขาสามหอมโพสีอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคนมีศีลมีธรรมกันขนาดไหนถ้าคนมีศีลมีธรรมไม่มีทางที่จะหวาดกลัวเรื่องไหลตรงไหลตายผีแม่หมายพ่อหมายต่อให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผีแม่หมายมาหมดทั้งครอบครัวก็จะไปกลัวอะไรมันใครไม่ฆ่าก็ต้องตายชีวิตังปริโยสมรณังปริโยสานังเมชีวิตังความตายชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นที่สุดรอบจะตายเร็วตายช้าตายหนุ่มตายเฒ่าจะไหลตายหรือตายสดตายแห่งมันตายด้วยกันทั้งนั้นเข้าใจอย่างนี้ ก็จะไม่ตื่นตูมไม่กระวอกกระแวกโอ้ยอันนี้เป็นพวกแพ้แวตื่นเพราะความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในบุญที่ตนเองได้ทำเอาไว้มีแต่ความหวาดกลัวต่อบาปอกุศลทำอันลามกตายไปแล้วกูจะตกนรกขุมใดหนอขยันตายไม่มั่นใจถ้าเราทำบุญทำทานไปแล้วทำเมียอยู่นี่ลูกอยู่นี่จะตายไปแล้วก็จะพบกันบนสูงสวรรค์พอเราได้ทำคุณงามความดีร่วมกันมาอันนี้บ่อยบ่ได้ทำนำกันจากเถื่อสิ่งที่ดีที่งามก็หวากลัวต่อมาไม่มีศีลไม่มีความมั่นใจทรัพย์ภายในเห็นไหมทรัพย์ภายนอกมีเงินมีทองเข้าของเงินคำกับแก้วยามไหลตายมาช่วยอะไรไม่ได้โว้ยเสวาพญามัจจุระนี่บ่เห็นแก่เงินคำไผผมมีเงินกือสิไทยเอาบ่มีได้แข่แล่สัมภคงติงมาตำทินนี่บ่ไทยเอากันตายได้บ่แค่ยาทาเล็บจะเอามาทาไว้กันตายอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนนี่อยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากมากพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีศีลย่อมไม่เกิดวิปฏิสารวิปฏิสารคือความเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอะไรอะไรจะเกิดขึ้นบุคคลผู้มีศีลไม่เกิดคนผู้ไม่บุคคลผู้มีศีลนั้นย่อมไม่เกิดวิปฏิสารคือไม่เกิดอาการหวาดกลัวเดือดร้อนใจพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าอานิสงส์ของศีลนี้มีจำนวนมากในขณะที่ท่านได้เดินทางผ่านเมืองหมู่บ้านปาตลีคามบ้านปาตลีคามเล็กๆอยู่ชายฝั่งแม่น้ำคงคาชายแดนติดต่อกันระหว่างโกศลกับแคว้นมคธท่านพระภิกษุสามเณรเดินทางเรียกว่าวัดเคลื่อนที่1,700พระ1,250รูปคนผู้เดินตามประพฤติธรรมกินเดนคือกินเศษอาหารจากพระแล้วก็ทำความเพียรต่อเมื่ออาตมาพาญาติโยมเป็นพันๆไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่เมืองอุบลนั่นแหละไม่ผิดกันแต่ท่านเดินเอาเรามันได้ขี่รถบ้านไปถึงบ้านปาตลีคามเขากำลังสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยล่าภิกษุทั้งหลายตรงนี้ต่อไปจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นั่งลงแก้พกสินค้าของพ่อค้าทั้งหลายจะเป็นฮาร์เบอร์ทาวเวอร์ภาษาฝรั่งจะเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ต่อไปจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองนี้จะเป็นราชธานีต่อมาก็จะเกิดอาการเสื่อมเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมที่หนาเนื่องจากไม่มีศีลธรรมแตกสามัคคีกันและท่านก็อธิบายเรื่องโทษของศีลวิบัติผู้คนที่มีศีลวิบัติถ้าอยู่ด้วยกันมากๆไม่มีศีลด้วยกันนั่นจะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมจะเกิดอัคคีไฟไฟไหม้วาตภัยลมพัดแล้วก็จะเกิดความแตกสามัคคีกันพร้อมกันนั่นทรัพย์สมบัติเขาเหล่านั้นจะพินาศเพราะไฟพินาศเพราะลมพินาศเพราะน้ำหลังจากนั้นตัวเขาเองก็จะมีอาการต่างๆแล้วท่านก็แสดงคุณค่าของศีลสมบัติบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยศีลทรัพย์สมบัติเขาจะไม่พินาศด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมแล้วเขาจะเป็นผู้มีความสุขเขาจะเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นสีเลนสุขติงยันติจะมีสุขได้เพราะสินสีเลนโพคะสัมปทาโพคะทรัพย์สมบัติไม่พินาศก็จะมีขึ้นหลังจากนั้นสีเลนนิพุติงยันติจะเย็นกายเย็นใจรอเพราะศีลจะไม่มีอาการหลงทำกาละไม่มีอาการไหลตายในอำนาจของศีลอย่างนี้ดูเถิดคนที่ไหลตายมีศีลไหมลองสอบถามครอบครัวบุคคลผู้ที่ไหลตายศีลนี่คืออะไรศีลคือความปกติปกติกายปกติใจปกติวาจาแต่นี่พอว่าพระแม่ใจไม่ปกติย่านตายก่อนหมู่เดียวเนื้อศีลนี้ก็เจอกระเจิงส่วนมากคนจะผู้ที่ไหลตายกลัวตายนั่นมักจะวัดบ่เขาพระเจ้าบ่นบย่านเป็นย่านตายบางทีที่เข้าไปในวัดก็ได้แต่ความโง่ๆคือไม่มีความก้าวหน้าทางสติปัญญาสัพเพธรรมาปัญญุตราธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดศีลอยู่เนื้อทานเนื้อศีลขึ้นไปมีสมาธิเนื้อสมาธิขึ้นไปมีปัญญาเดี๋ยวนี้พูดถึงสมาธิก็ไม่ยิ่งไกลห่างยิ่งไม่เคยทำเรื่องปัญญาก็ยิ่งไม่รู้เรื่องอีกปัญญาที่รู้จากสมาธิไม่ใช่ปัญญาจบปริญญามาจบสิบปริญญาอาจจะยังโง่ก็ได้คือความรู้มันเฟิร์มฟางไฟมันมืดอยู่ท่ามกลางความสว่างก็ได้แต่ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นพระอรหันต์สมัยโบราณอ่านกอไก่เท่ากับปั้นกระบอกดอกเป็นพระอาเสขบุคคลผู้พ้นจากการศึกษามีความรู้ที่พอดีสำหรับดับทุกข์ มีความรู้ที่พอดีสำหรับทำลายความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้ที่พอดีสำหรับที่จะมองเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความรู้ที่พอดีโดยไม่ได้เรียนที่เห็นชัดว่าอันนี้คือทุกข์อันนี้เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ความดับลงของทุกข์ในหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เมื่อคนเหล่านี้เป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านอ่านหนังสือไม่ได้เด้อเดี๋ยวนี้อ่านได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนโอ speak English very good พูดภาษาฝรั่งก็เก่งพูดภาษาในภาษาจีนได้ทั้งนั้นแต่กิเลสมันท่วมหัวโลภะโทสะโมหะอ่านนี่เรียกว่ามืดทำกลางความสว่างอันโทยะถาโชติมทิตะเหยยะเมื่อขาดตาปัญญาที่ถูกต้องก็เหยียบลงไปแม้ไฟที่สองทางปาปานิกโรติโมหาทำชั่วทำบาปกันเพราะความโง่ในที่สุดก็เดือดร้อนตนเองไม่มีศีลจิตใจไม่ปกติกลัวสิ่งที่ตนเองทำไว้ในโลกนี้กลัวจะไปตกนรกในโลกหน้าอย่างนี้ก็ยิ่งหวาดกลัวกลัวตายนั่นนะคือกลัวจะไปอยู่ในที่ไม่ดีไม่งามถ้าทำคุณงามความดีมันมีศีลมีสถามมั่นใจไม่เป็นผู้เน่าในเปียกแฉะบนเน่าในเปียกชื้นอันนี้คิดไปทั้งคืนทั้งวันมองไม่เห็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาทำอะไรไว้แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่เพื่อนแก่ฝูงนั่งคิดนอนหาคุณงามความดีในใจตนเองไม่มีแต่คุณงามความมีแต่คุณเลวความชั่วคิดไปมันก็ย่านตายเลยเป็นอย่างสิบอย่างยิ่งกลัวตายก็เกิดอุปทานแอดแทดขึ้นมาฝันเห็นแม่ไม้เลยบาดนี่มาดึงแขงดึงขาขึ้นมานี่ท่านจึงกล่าวว่าคนเราขาดศีลและนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อขาดศีลแล้วก็จะเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนทรัพย์สมบัติจะพินาศไปเพราะไฟเพราะลมเห็นไหมศีลขาดขอนบ่มีหงต่ำสูงห้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลลินคนโบราณท่านบอกอย่างนี้เนี่ยเมื่อสิ้นขาดขอนบ่มีหุ่มต่ำสูงว่าสันเนี่ยเมื่อโมหะหุ่มโลกาสิขอนแห่งหุ่นแล้วว่าสันเนี่ยมีสิ้นขาดขอนบ่มีหุ่มต่ำสูงสิ้นขาดไม่รู้ต่ำรู้สูงรู้บาปรู้กรรมตั้งบริษัทก็มาส่งคนงานไปทำงานมึงจะเป็นจะตายยังไงกูไม่รู้ขอให้กูได้เงินมาจากมึงเนี่ยมันไม่ปกติทางใจแล้วมันจะเอากันเป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมาก็จะจับจะจองผิดนิดผิดน้อยกินให้มากๆถ้าจะมีทางกินถ้าเขาเงินฟาดก็กลัวว้ายผิดผิดไปโลดมาได้เอาเงินมาให้คอยซ้ำบ้าไอ้แน่สินขาดก่อนไม่มีหูต่ำสูงนักป่าเจ้าก็ลงหอมควมคิดสิบตัวตามแผนแกนเดิมวินัยตั้งวินัยไปว่าระเบียบระบบไม่อยู่ในระเบียบระบบกฎบทกฎหมายไหนเลยเป็นเจ้าเป็นนายก็ตามเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยู่ในระเบียบวินัยขอให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาในเรียกว่าศีลความเป็นปกติแห่งใจแห่งกายมันไม่มีขึ้นมาในที่สุดก็หวาดกลัวพอได้ข่าวร้ายว่าตนเองจะตายมันก็ยิ่งหวาดกลัวที่นี่ก็พอดีเลยเป็นกระต่ายตื่นตูมเขาเอาอะไรมาหลอกมาหลอกก็ต้องเอานี่แล้วห้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินในฝ่าแดนดาวกระเดื่องงวยแล้วจะทำยังไงดังกล่าวแล้วยิ่งมีความโลภมากก็ยิ่งมีโรคต่างๆมีความโลภ ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตศีลก็ขาดแขนทำยังไงจะได้ทำยังไงจะมีเอารัดเอาเปรียบกันยังไงอ่อนรวยเอาเปรียบคนจนคนแข็งแกร่งเอาเปรียบคนอ่อนแอเจ้านายที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาเอากินเอาเปรียบฉลาดบ้างล้วงเงินพันเงินอะไรออกมากสช.เอ่ยอีสานเขียวอะไรเอ่ยออกมาทำยังไงข้าพเจ้านี่จะได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์กินมันเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วปัญญาตายบาดเนี่ยเจ้านายบ่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่บ่เห็นญาติโยมพระบ้านเห็นญาติผีแม่ไม้เห็นโอ้ยดีเว้ยมาบีบกันทำอย่างนี้แต่ก่อนอาตมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายโห้ยคนตั้ง400กว่าคนผู้ชายทั้งนั้นหัวเป็นจิ้มๆหน้าสลอนผู้หญิงมีอยู่13คน14คนแต่บัดนี้มาดูที่วัดที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีเดียวนี่ผู้ชายย่านตายหูจักขวัดไว้หยาบหยาบหยาบน้ำท่วมทงจึงเห็นหน้าหนูโห้น้ำท่วมหูจึงเห็นหน้าชีรอก็ดีเหมือนกันกลัวจะตายแล้วก็เข้าวัดก็ยังดีกว่ากลัวจะตายแล้วถากลูกปลัดเขกเดียวนี่เอามัด ปลัดคิกก่อเอาเล็บแดงก่อทายกทรงก่อใส่ผมก่อดัดสินก็ใส่เอาเขาวาดก่อเผาญาติได้ได้สายสินเอาแล้วมาที่วัดนี่ขอให้เป่าหัวให้แน่บอกเป่าว่าเป็นไม่ได้เรียนมนต์เป่าหัวไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าไม่มีคาถาเป่าหัวตรงไหนไม่มีคาถาจิ้มคาถาเจิมตรงไหนไม่มีคาถารดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเสกาบ้านตรงไหนแต่เรานี่อุตริวิธานหาทางจะกินหัวกันเอาไปเอามากับญาติตายนำกันพระสงฆ์องค์เจ้าบางแห่งทาเล็บแดงทาปากแดงแก้ไหวถือใจนั่นหล่นเลยก็มีปุ้ยไปกันใหญ่สติปัญญาตื่นเขินกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้จะขอบอกให้ทราบว่าอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยเมื่อมันขาดศีลเมื่อมันมีความโลภมันก็เอาเปรียบกันเมื่อเอาเปรียบกันแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นเอาขอซอยให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเมื่อขาดศีลและทรัพย์สมบัติจะพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำไฟภายนอกไม่เท่าไรไฟภายในน้ำภายในลมภายในที่จะทำให้ทรัพย์สมบัติพินาศผู้ไม่มีศีลไปกินเหล้าน้ำเหล้าก็จะพัดเอาเงินเอาทองของท่านเมาแล้วหน้าใหญ่ใจโตเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยไปนั่งกินในครับในบาร์ในภัตตาคารเงินเดือนออกหมื่นเดียวมืดเกี่ยงไอ้เงี้ยและอีก29วันกินไหนโกงบ้านโกงเมืองอ่ะเห็นไหมเอาแล้วโกงบ้านโกงเมืองเงินอะไรออกมาเงินพันเงินอะไรออกมาหาทางกินเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กินแล้วก็มาซื้อเหล้าเมายาแทนที่จะตั้งหลักตั้งตัวเอาเชิงจากเครื่องกลของทางส่วนหลวงส่วนรัฐเอามาใช้ในงานส่วนตัวให้มากๆแล้วก็ย่านตายนี่จิตใจมันไม่ปกติมันไม่สุจริตมันก็ไปสู่ทุกขติจิตใจเศร้าหมองจิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังทุแปลว่าชั่วคติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกขติแปลว่าไปสู่ที่ชั่วไปสู่ที่ยากไปสู่ที่ลำบากตนเองทำไว้ไม่ดีจิตใจมันก็เศร้ามองนอนก็ไปที่ชั่วยืนก็ไปที่ชั่วเดินก็ไปที่ชั่วนอนทุกหนังทุกนอนเดินทุกเองนอนก็ตายทุกยังไม่ทุกก็ต้องยังไม่อะไรมาถึงก็กลัวตายไว้ซะก่อนเลยว่าทุกล่วงหน้าทุกฟรีฟรีเห็นไหมไม่มีศีลทรัพย์สมบัติมันจะพินาศไปเพราะไฟไฟอะไรไฟภายในไฟภายนอกจิตใจมันเร่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจให้แสดงอาการออกมาให้เป็นทุกข์เห็นไหมทรัพย์สมบัติคือความมั่นใจทรัพย์แปลว่าความปลื้มใจภายนอกปลื้มใจภายในภายในก็ไม่มีสิ่งที่จะปลื้มใจเพราะว่าตนเองทำไม่ดีไฟมันไหม้หัวใจซะแล้วไฟภายนอกเอาไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฟินคนไม่มีศีลไปเอาสิ่งเหล่านี้มาสูบมาแสบไหม้หัวมอดเงินทองมีเท่าไหร่ไม่พอขอพ่อขอแม่ไม่ได้ลักเอาของพ่อของแม่ลักของชาวบ้านเห็นไหมไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฟินที่สูบกันเข้าไปนั่นนะลูกสูบมันไหม้หัวของพ่อฮอดแม่พ่อแม่นอนหลับลักเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปซื้อกาวไปซื้อเทนเนอร์ไปซื้อยาฟินเนี่ยผมไปซื้อบุหรี่สูบนะไปอย่างนั้นทรัพย์สมบัติพินาศไปพอน้ำน้ำเหล้าขวดละเท่าไรก่อกินแห้งเท่าไรก็ซื้อหน้าใหญ่ใจโตซื้อแล้วไม่กลัวใครทั้งนั้นกินแล้วก็พูดลามปามมีเรื่องมีราวครับรถไปชนกันตายชนเสาไฟฟ้าตายคนดีๆเมาเหล้าทำลายสติตนเองครับรถไปให้รถเหยียบหัวตายชนกันตายหางใหญ่ต่อใหญ่ตนเองวิ่งเป็นเจ้าถนนคนเดียวอย่างนี้เมื่อมีศีลไม่มีแล้วมันก็ทรัพย์สมบัติพินาศไปเพราะลมลมอะไรลมภายนอกพัดบ้านพัดช่องห้องหอเมื่อไม่มีศีลทำลายป่าธรรมชาติดุลธรรมชาติต่างๆต้นน้ำลำคลองเหือดแห่งความร้อนของโลกสูงขึ้นลมก็แปรปวนพัดไปทั้งนี้ทั้งนี้ก็ไปทั้งนู้นก็ไปเป็นลมลาวเลี่ยงกันไปนอกจากนั้นยังมีลมภายในลมปากของคนสิงคโปร์ดีเขาว่าหาเงินได้ง่ายที่ซาอุดิอาระเบียดีก็พากันไปลมพัดตรงไหนไปแล้วศีลบังไหวน้ำใส่บอท่านเห็นเส้นขึ้นซ้ายโกงธนูแห่ไหวใจเลี้ยวหล่อนท่อนกำลังเสียเป่าแต่หอกเจ้าบอหวนหูโมกาเล่นเอาไหลเอานาไปจำนองถูกลมหลอกลวงเขาพัดเป่าหูเป่าหางอ้าวเดี๋ยวประเทศอิรักเดี๋ยวประเทศอิหร่านดีอ้าวเดี๋ยวลิเบียดีเดี๋ยวอ้าวประเทศรูมาเนียประเทศอะไรว่ากันไปไม่เคยได้ยินก็ไปเอามาหลอกมาลวงนี่ก็จะไปเกาะกลวมกันนี่เป็นอย่างนี้มันก็ถูกลมหลอกลวงพัดไปอ้าวเดี๋ยวอาจารย์โน่นดังเป่ามาแล้วเลขดีเลขเด็ดอ้าวพากันไปซื้อซองเลขมาซื้อบุกป่าพาเขาขึ้นดงขึ้นดอนฮะครูบาอาจารย์ไปหาลมหลอกลวงมันพัดหูยาวกันไปเป็นโยดโยดมันก็ชิบหายวายวอดกัน หาความอบอุ่นเย็นใจไม่ได้ผัวไม่มีสินเมียเดือดร้อนเมียไม่มีสินผัวเดือดร้อนลูกไม่มีสินไม่มีความปกติกายใจพ่อแม่เดือดร้อนสินขาดขอนบ่มีหูตำสูงเห็นไหมใครจะมาช่วยเทวดาฟ้าดินอะไรก็ช่วยไม่ได้อะปัตตพีเพื่อนไอ้สวนแสนเถียบจะตุลกหลังล่วงลำซอยบ่อขึ้นถ้าหากเราไม่มีสินไม่มีธรรมความโลภจนเกิดไม่มีสินเอารัดเอาเปรียบร่ำรวยแข่งกันมีเท่าไรแข่งกันเกิดอาการแข่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นประเทศญี่ปุ่นไหลตายมากที่สุดแต่เขาไม่ฮือฮากันเฉยๆหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวมากแล้วตั้งแต่ปีกายนู่นปีก่อนนู่นปีนี้ก็ยิ่งมากขึ้นประเทศใดที่เจริญมีความโลภมากประเทศนั้นไหลตายมากชาวญี่ปุ่นเป็นโรคปกุบายโอโลกภาษาญี่ปุ่นว่าโคราชิโคราชิแปลว่าไหลตายบอกภาษาบ้านเฮาไหลตายพูดง่ายๆว่าตายเพราะความเครียดตายกระทันหันภาษาฝรั่งว่าป็อกคูไบโอเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นตายมากด้วยโรคอันนี้ตายเพราะความเครียดตายกระทันหันตายเพราะงานหนักเพราะเต็มไปด้วยการแข่งเล่นจริงดีจริงเด่นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมันลามปามมาสู่บ้านสู่เมืองของเราเมืองอีสานของเราเดี๋ยวนี้แข่งกันไปเมืองนอกแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันมีโทรทัศน์แข่งกันมีพัดลมแข่งกันมีรถไถนาแข่งกันมีรถอีแตนไม่มีเงินก็เอานาไปจำนองได้เงินแล้วก็เอามาซื้อแล้วก็หมุนที่นี่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายให้จังได้สิได้เงินใช้หนี้ใช้สินอ้าวนี่เพียงแข่งกันเป็นหนี้เฉยๆกอดไหลตายขนาดนี้ถ้าไปแข่งกันมีกันเป็นอย่างญี่ปุ่นปีนี้ได้กำไรร้อยล้านคนอื่นเขาได้มากกว่าเราร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านเราจะต้องเอาให้มันได้สามร้อยล้านเอาแข่งกันคนญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นเต็มไปด้วยการแข่งขันซอฟต์ก็แข่งขันเดียวเนี่ยจะไปเป็นครูอ้าวรับตั้งหนึ่งร้อยคนเข้าไปสอบตั้ง4,000-5,000 คนเป็นหมื่นคนระบบแห่งการแข่งขันนี่มันบีบคั้นประสาทกระเลิกเกิดโรคโคราชิตายกระทันหันป็อกโกไบโอตายด้วยความเครียดด้วยความเก่งนอนหลับตายไปเลยจิตใจไม่ได้พักผ่อนกายไม่ได้พักผ่อนกว่าจะรู้ว่าพักเก่งตายไปเลยเนี่ยนี่ความร้อนของโลกก็สูงขึ้นเพราะสารพิษต่างๆที่เราเผาไหม้เข้าไปในอากาศนั้นทำให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นผิดปกติเมื่อมีความร้อนสูงขึ้นเลือดมันก็ไหลเวียนฉีดแรงความคิดทางจิตทางใจอุณหภูมิทางจิตใจคิดมากก็ไปทำยังไงเราจะได้ทำยังไงเราจะมีเหมือนคนอื่นเขาทำยังไงจะใช้นี่อันนี้หมดไปแล้วจะมีอย่างโน้นคิดจนนอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำงานหนักเป็นหัวจักรของครอบครัวเนี่ยทำงานหนักทางกายหนักทางใจเอามาคิดทำยังไงหนอลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นเมียของเราจะมีหน้ามีตามีเครื่องหนุ่มห่มแต่งตัวมีทองมีหยองเหมือนชาวบ้านงานก็หนักทางกายใจก็ยังคิดหนักหลับหลับเข่ากว่าจะหลับได้ใช้เวลานิดเดียวนับวันจะอ่อนเปลี่ยเพลียแรงก็เลยเกิดโคราชิเหมือนญี่ปุ่นเกิดปอกกุริไบโอตายกระทันหันนี่ก็คือความโลภโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเทพผ้าเผื่อนอินพรมเพี้ยนซอยได้บ่คันเป็นเฮาพี่น้องไล่ทิ่มหอมทำถ้าเอาศีลเอาธรรมออกจากจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นับวันที่จะไหลตายเราให้ฟังต้นไม้ไหลตายมาแล้วปลาไหลตายมาแล้วนกหนูปูปีกไหลตายมาแล้วภูเขาใหญ่ไหลตายมาแล้วเจาะภูเขาไปทำเมืองเพชรเมืองพลอยทางพงไพป่าแปลนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมพนานั่นเนื่องนี้ทรัพย์สิงเหน่าอยู่หนาวผ้ากันเด่นดันตายผู้ใหญ่พ้าแผ่นหลานตัวเตี้ยตำปุกภูเขาใหญ่ๆทลายราบพนาศูนย์เพราะการกระทำของมนุษย์ชีวะอย่างแต่คนแต่ภูเขาก็ไหลตายแล้วคนลำจะทำเป็นยังไงมันไหลตายได้สบายสบายถ้าไม่มีศีลมีธรรมถ้ามีศีลแล้วฝังลักหมันให้ลมตีหอยหาถอดเสนงสิงเงี้ยหนาเมืองลมเชิญตายได้อย่างสบายเสามีเฮงถ้าเราได้ทำคุณงามความดีไว้พร้อมปรโลกที่ดีงามก็รอคอยจิตเตอสังกิริเทสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติก็เป็นอันต้องหวังสุแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าถึงสุขติแปลว่าไปสู่ที่ดีที่งามที่ง่ายตั้งแต่ยังไม่ตายนะอย่าเข้าใจว่าตายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายมีสุขติมีทุกขติเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจไม่ขวาสุขติไม่ขวาทุกขติขันจะไปหันไปหนีโอ้ยไปเถอะไปปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพท่านจะพาปฏิบัติการวัดเขื่อนที่ท่านอาจารย์สมภพจะพาปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเห็นบ่ พันธิพาอดเขา24ชั่วโมงบูชาพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาหัวหายตายคักคักจ้างกับบ่ไปดังนี้จะไปทำไมจิตมันยังไม่แจ่มใสมีแต่ความเศร้าหมองทีนี้ถ้าเกิดจิตมันเศร้าหมองมาไปไหนมันก็กลัวสมมติว่าขับรถไปตามถนนลาดยางนี่ติดแอร์ยังเหือแตกออกเป็นเม็ดๆไปสู่ทุกขติเพราะในรถนั้นในรถนั้นบรรทุกกัญชาในรถนั้นบรรทุกยาเสพติดในรถนั้นบรรทุกเอาอาวุธสงครามจะเอาไปขายอย่างนี้มันมีจิตใจไม่บริสุทธิ์จิตเตอสังกิริเทจิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติก็เป็นอันต้องหวังคือการไปชั่วไปทุกข์ไปยากไปลำบากเห็นตำรวจตั้งด่านเขายังบ่จับสำดอกจอดมือสั่นจักจักจักจักจักตีนสั่นเล่นปานเหือไหลใครหยดนั่นเรียกว่าทุกขติเลี้ยวไปทำบุญสุนทรทานปิดทองธรรมจักไปปฏิบัติธรรมหนุ่งขาวหอมขาวสมาธิภาวนาวันละห้าหกชั่วโมงกินข้าวเวลาเดียวนั่งก็ไปเต็มคันรถเหมือนอาตมาพาพี่น้องไปที่อุบลราชธานี6คันรถบัสตำรวจที่ไหนเห็นเขาถามไปไหนปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ปฏิบัติธรรมโอ้ยสาธุได้บุญหลายๆเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พากันไปนี่เขาก็นบมือสั่งตำรวจเขาก็ดีใจผ่านนาแกก็เปิดผ่านนิคมคำสอยเปิดอำนาจเจริญเปิดตำรวจตำรีเห็นมีเด็ดชื่นชมสาธุการไปเอาบุญนั่นเห็นไหมแล้วสุขติสู้ไปว่าดีว่างามว่าง่ายคติไปว่าไปดีไปงามไปง่ายไม่ต้องตายเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นไปไหนก็อยากไปไหนก็ลำบากไปไหนก็เลวทรามเพราะการโกเวนสร้างกรรมไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ตายก็ต้องไปตกในโลกแหละพี่นี่ก็เลยย่านบ่อยากตายกันชีวิตของหมู่มนุษย์นั้นมีความตายเป็นที่สิ้นสุดประเทศใดที่เจริญทางอุตสาหกรรมเจริญด้วยการแข่งขันเจริญด้วยความอยากได้อยากมีประเทศนั้นจะไหลตายเร็วที่สุดเรายังไม่รู้เพิ่งจะมาตื่นกันเดี๋ยวนี้ว่าไหลตายไหลตายประเทศญี่ปุ่นไหลตายมาก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ไหลตายหนักขึ้นโคราชิปอกเลบายโอตายกันทันทันตายเพราะความเครียดเพียงแต่เขาบอกว่าไหลตายเท่านั้นเขาบอกเป็นภาษาเขาบอกโคราชิเขาว่าเพราะกุริไบโอเขาว่าจังสิคันเขาว่าไหลตายเว้ยจะได้ยินแต่ครั้งเดียวนี่นะวันจะไหลตายแหละความร้อนในโลกก็สูงขึ้นน้ำในทะเลขั้วโลกเนื้อผุดมันละลายจากน้ำแข็งทำให้สูงขึ้นสูงขึ้นเกาะญี่ปุ่นอีกหน่อยน้ำก็จะท่วมตายหมดก็เลยหวาดกลัวกันยิ่งพยายามดิ้นรนให้มีเงินมากๆจะได้หนีไปซื้อที่ดินอยู่ที่อื่นต่อไปประเทศไทยจะมีแต่คนเมืองนอกมาซื้อไร่ซื้อนาโขบ้าขี้กระต่ายโขกหินแห่บ้าดินทรายอะไรต่างๆราคาถูกๆเขาจะมาซื้อเอาเขาย่านตายอยู่บ้านเขาอย่าไหลตายเขาจะมาอยู่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยไหลตายตำบักหูติ่งกินเอาไม่เงี้ยมาทาเป็นหูบักเพิ่มเวอร์ติดไว้โอ้ยขายขี้หน้าอับอายนี่เนาะเป็นเครื่องวัดจิตใจว่าเรายังไม่รู้เดียงสาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนมาอย่างดีพระหุเวสรนังยันติปปัตตานิบรรณานิจะอารามลุกัจเจติยามนุสสาพยาตัชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามย่านตายมาถึงแล้วก็เข้าไปถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้มาช่วยเหลือเนตังโขสรนังเคมังเนตังสรนังมุตธมังเนตังสรนังมาคัมมสปะทุกขาปะมุจจตินั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ใจก็ยังทุกข์ยังไม่ตายก็ทุกข์แล้วเพราะมันไม่มั่นใจท่านจึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรณังคโตจะตาริอริยสัจจาดิสัมมาปัญญายปัตติขออภัยพูดด้วยความเร็วสูงอย่างมันหมดเวลาซะก่อนผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือความรู้พระธรรมคือความบริสุทธิ์พระสงฆ์คือความสมัครสมานสามัคคีมีความรู้มีความดีมีความบริสุทธิ์สามัคคีกันดีในสังคมบ้านเมืองไม่เอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละคือการเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจิตใจสะอาดนั่นคือความบริสุทธิ์ของพระธรรมมีจิตใจสว่างคือสติปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาสังคมบุคคลชุมชนมีจิตใจสงบจิตใจมีสมาธิไม่บอกแหวกไม่พอบอกแผ่แหวกนกกดห่องบันไดบวาดีชะนี่ห่องบันไดบวามวนผู้มีบุญเกิดขึ้นตรงไหนไม่ได้ตื่นเต้นโตกตาภาษีอ่านเกิดขึ้นตรงไหนเว้ยผีแม่ไม้เกิดขึ้นบันไดบ่มีญาติมีคุณงามความดีมั่นใจตนเอง อย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจสงบมั่นคงแล้วก็เห็นอริยสัจอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขงทุกขสมุปาทางทุกขสัจจะอธิกรรมังเห็นว่าสิ่งนี้คือเหตุให้นี่คือทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับลงแห่งความทุกข์นี่หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8มีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายดำริปรารถนาอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบัติตนกายวาจาเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีคำพูดจาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรพยายามอย่างถูกต้องไม่ใช่ภาคเพียรพยายามทำชั่วแต่ภาคเพียรพยายามทำความดีภาคเพียรพยายามละความชั่วภาคเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีไว้ในกายในใจให้นานๆไม่ตกเป็นทาสของความชั่วอย่างนี้มีสติอย่างถูกต้องรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อมีคาถาดีเทวคเตสิคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิชนามิมีสติอย่างถูกต้องท่านทำอะไรท่านทำอะไรเรารู้เราทำอะไรเราก็รู้อันนี้เรียกว่าคาถากันไหลตายคาถาตวาดผีนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ใส่คาถาคเตสิคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิชนามิแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันสิบ่ขังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่เปิดเผยแล้วไม่ดีอยู่สองสามประเภทหนึ่งมนคาถาเปิดเผยมาเข้าใจความหมายและภัตวาบอดีสองผู้หญิงขำไปเที่ยวเปิดเที่ยวแบอยู่เรื่อยมันกับบอดีพระพุทธเจ้าทำไมนี่ความชั่วเปิดมาให้คนรู้แล้วมันเหม็นชึงไม่ดีเปิดสามอันนี้ไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าทำไมสิ่งที่เปิดเท่าไหร่ยิ่งดีคือธรรมะยิ่งเปิดให้คนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างที่กำลังพูดเปล่าๆอย่างนี้ยิ่งดีใจเลยธรรมะทำให้คนมีหูมีตาสว่างสวยรู้จักเส้นทางในการดำเนินชีวิตปกปิดไว้ไม่ดีถ้าปกปิดธรรมะไว้ไม่ดีเพราะเหตุนั้นอาตมาก็เลยต้องไปเดินทางเดินแล้วเป็นหมื่นๆกิโลไปเที่ยวเปิดเผยธรรมะแจกของส่องตาเกียงสามตายแล้วจะได้เศร้ามีแห่งบริยานผีไม่หมายดอกพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ตายเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็80ปีนึงจะเอาอย่างมาทากันไว้เพราะเหตุนั้นถ้าหากเรารู้จักตนเองอย่างทราบซึ่งเข้าอกเข้าใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตขอดีคิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเป็นชาวพุทธกันซะจริงๆจังๆอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องมาหวาดกลัวมันอะไรอัปมายุมนุษสานังหิเรยนังสปอริโสชีวิตของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ชราปิบรณังปตวาเอวังธรรมาหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะชีวิตสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดายมกังนัมรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงปิจมานสมิงอุโภพิจันติปยาติร่างกายจิตใจรูปกำนามอาศัยกันอยู่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายมันก็จะตายไปแตกสลายไปด้วยกันบ่ต้องย่านไหลตายจำยังไงแม่ไม่จะมาเอาไปทำผัวผู้หญิงก็ตายเป็นเหมือนกันเกิดเท่าไรมันก็ต้องตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปยันจะตะอนุคังโหติชายาวะอนุคาชนีบุญบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราเกิดมามีบุญยังไงมีบาปยังไงสร้างไว้ยังไงก็ติดตามมาจะให้ไหลตายมันก็เป็นเรื่องของไหลตายได้ทำอะไรไว้แต่ก่อนนั่นดังไหลลองคิดดูโลกนี้สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุนั้นต้องเข้าใจในเรื่องราวนี้ให้ได้อายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยให้รีบสร้างคุณงามความดีเจริญญาติจักรีโซวันนักถิมัจจุสนาคายโยพึงรีบกระทำตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะขันไฟไหม้หัวแล้วมันจะไปเท็ดหยังใดฮะมันบ่รีบมอบไฟซะก่อนเห็นไหมล่ะพอบอกว่าแม่ไม้ซิมาเอาย่านตายเฝ้าเขาวัดกวานนั่นแหละไฟไหม้หัวไฟแห่งความทุกข์ไฟแห่งความสะท้านย่านกลัวไฟแห่งความย่านตายหัวอย่าเผาตายเด้อค่อยได้กินเหล้าจักกงก่อนให้ค่อยได้ฟังเทศจักกันให้ค่อยได้ทำบุญก่อนไม่ได้ในฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาไม่มีใครสามารถพัดเพียงกับพญามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้รีบสร้างคุณงามความดีกิจอันใดที่ควรกระทำทำไว้ก่อนสร้างคุณงามความดีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้ไหนๆก็จะตายไม่ใช่มานอนรอท่าตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายตื่นขึ้นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นทุกคืนค่ำที่เรานอนหลับนั่นคือมันตายน้อยตื่นขึ้นมามันก็เกิดอีกเนี่ยมันตายน้อยมันเกิดน้อยเกิดมาอายุ60-70 ปีถ้าเอาความนอนหลับมาต่อกันคนนึงหลับเป็น20 ปี30 ปีผล นั่นคือตายน้อยหลับไปแล้วบ่ต้องยานตายบ่ยานผีแม่หมายบ่เป็นนี่เป็นเส้นใครทั้งนั้นแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดต่อเป็นทุกข์ต่อตายจริงๆที่นั่นไม่ลุกขึ้นมาเลยก็เอาไปเผาแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วสร้างคุณงามความดีอะไรไว้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับต้นไม้ยถาปิอัญญตรังพิชังเคเตบุตังวิรูหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทปยังด้วยอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆมันก็เกิดขึ้นได้เชื้อในยางของมันก็คือความหวานความส้มถ้าต้นมันหวานลูกของมันออกมาก็หวานถ้าต้นมันส้มลูกของมันออกมาก็ส้มแต่มันติดมาจากต้นของมันนี่ก็เหมือนกันชีวิตที่สร้างแต่คุณงามความดีมันก็มีแต่ความหวานชื่นแต่มีแต่ความชั่วก็มีแต่ความเขื่อนความขมตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็ตกนรกมันหวาดกลัวต่อความตายไปแล้วเพราะเหตุนั้นพระพุทธศาสดาจึงกล่าวว่าอัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังโสเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทำในวันนี้ใครจะล่วงรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายจะไหลตายคืนไหนก็ไม่ทราบละแต่สิ่งที่ทำได้ปัจจุบันคือสร้างคุณงามความดีถ้าหาไม่มีความดีไว้ซะเลยมันก็หวาดกลัวต่อโลกนี้หวาดกลัวต่อโลกหน้ากันไปอย่างนี้ก็เลยไปหาปลัดขิกคาเล็บแดงไปใส่เสื้อยกทรงดัดผมสื่อสินมานุ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยขอให้สร้างคุณงามความดีให้มั่นอกมั่นใจในชีวิตของตนเองคเตสิคเตสิอินตระนังอหังปิตังชนามิชนามิท่านทำอะไรท่านทำอะไรเรารู้เราทำอะไรเราก็รู้ข้อที่เราคิดรู้กิจที่เราทำรู้คำที่เรากล่าวคนอื่นจะมาหลอกลวงเราก็ไม่ได้ใครจะมาหลอกขายยาทาเล็บให้เราก็ไม่ได้มาหลอกให้เราไปนุ่งสิ้นก็ไม่ได้นักหน้าเข้าบางแห่งเมียบังคับในผัวนุ่งโอ้ยเท่าเกือบตายเราคอยมาสินุ่งสิบะละไปกุ้มให้ในผีแม่ไม้อยู่ในเรือนนี่ยิ่งหนักกว่าแม่ไม้ที่ยังไม่เห็นตัวเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการกล่าวธรรมิกทานในวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอสรุปความว่าเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ไหลตายยืนตายซากเตียนโล่งภูเขาก่อนไหลตายสูงทลายผู้ใหญ่พาแผ่นหล่มทลายผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่มลาวเลี่ยนสัตว์สาวาสิงกุ้งห้อยปูปลาก่อพากันไหลตายทำไมคนจะไม่ไหลตายได้บ้างเพราะคนสร้างเวรสร้างกรรมเผาตัวเองถ้าหามีศีลมีธรรมมั่นใจในการดำเนินชีวิตไม่เหน่าในเปียกแฉะเปียกจืดในการประพฤติปฏิบัติมันก็ดีกว่างามผู้มาตายเดี๋ยวนี้ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ขอจิตติเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ